Orman, procurorul a cerut 7 ani de închisoare cu executare. Modificările la codul de procedură penală adoptate în Comisia Parlamentară vor fi contestate de opoziție la Curtea Constituțională. Acel articol a trecut, ceea ce permite pe viitor redeschiderea proceselor, exact situația cazului Liviu Dragnea. Și activiștii de mediu protestează azi în toată țara, după informația potrivit căreia guvernul ar fi blocat procedura de includere a Roșiei Montane în lista siturilor UNESCO. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Decizia președintelui Klaus Iohannis este așteptată acum după ce Curtea Constituțională a motivat ieri hotărârea prin care îl obligă să revoce pe șefa Direcției Naționale Anticorupție. Motivarea CCR, publicată aseară în Monitorul Oficial, susține că hotărârea sa este obligatorie, dar nu prevede vreun termen pentru punerea în aplicare, dar nici eventuale sancțiuni. Klaus Iohannis se află într-o vizită oficială în Polonia. Curtea Constituțională a motivat de ce există un conflict constituțional între Ministerul Justiției și Președinție în cazul deciziei care îl obligă pe Klaus Iohannis să semneze cererea de revocare a procurorului șef al DNA Laura Codruța Chioveși. Răspunsul a venit în 72 de pagini, restul până la 133 de pagini reprezintă opinii separate sau concurente. Judecătorii arată că șeful statului are un drept de veto limitat, că este permis să încerce prin mediere să-l convingă pe ministrul justiției să-și retragă propunerea de revocare, dar nu să o infirme, decât dacă evaluarea ar fi depășit limitele legii. Înainte ca CCR să-și facă publică motivarea, ministrul justiției vorbea despre suspendarea președintelui dacă Laura Codruța Chioveși nu va fi demisă imediat. Întrebat la Timișoara despre termenul în care președintele ar trebui să emită decretul de revocare, Tudorel Toader a explicat că în opinia sa nu este vorba de 10 sau de 20 de zile, cum s-a discutat public, ci despre o decizie imediată. N-avem amendă de la până la sau închisoare de la până la, dar avem obligația respectării Constituției și sancțiunile care pot să decurgă chiar din legea fundamentală. Alegătorii te pot sancționa la momentul respectiv. Plus de asta, sigur, există și altă sancțiune, mult mai severă, dar la care eu nu vreau nici măcar să pronunț instituția, pe care dumneavoastră o știți și care ultima dată s-a aplicat acum 6 ani de zi. Reacție și din partea opoziției după ce Curtea și-a publicat motivarea. Președintele PNL Ludovic Orban acuză Curtea Constituțională că și-a depășit atribuțiile și că face jocul puterii formate din PSD-ALDE. Asistăm la un plan mai amplu de capturare a instituțiilor statului de către un clan toxic care atacă democrația, care atacă valorile și principiile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene și care parcă încearcă prin tot ceea ce face să distrugă orice independență a oricărei instituții fundamentale din România cu scopul de a institui un regim autoritar și, din păcate, și o majoritate vremelnică, irresponsabilă din Curtea Constituțională a devenit un instrument de punere în practică a acestui plan. Totul, Ludovic Orban spune că prin decizia dată în cazul cererii de revocare a șefei DNA, Curtea Constituțională nesocotește calitatea de membru al Uniunii Europene a țării noastre. Eu nu pot să înțeleg cum Curtea Constituțională face abstracție de apartenența României la Uniunea Europeană. Această chestiune a independenței justiției, a independenței procurorilor, este evocată în mod repetat în toate rapoartele din mecanismul de cooperare și verificare. Curtea Constituțională nu are niciun atribut să rescrie Constituția României. Nu are nicio competență de a se substitui președintelui în deciziile pe care le ia președintele. Ca atare nu are calitatea de a impune președintelui să ia sau să nu ia o decizie în domeniul competențelor sale. După opinia mea, decizia nu se poate aplica decât pentru viitor, pentru o procedură viitoare. Și să mai spunem că 3 judecători ai Curții Constituționale, Daniel Morar, Livia Stanciu și Ștefan Mine, au făcut opinii separate, considerând că președintelui nu i se poate impune să ia o asemenea decizie. Ei au susținut că președintele și ministrul justiției și-au exercitat competențele prevăzute de Constituție și de lege, neexistând așadar un conflict între autorități. Judecătoarea CCR, Livia Stanciu, susține că președintele Klaus Iohannis a ținut cont de evaluările sistematice realizate atât de instituțiile interne abilitate legal, cât și de cele de la nivel european sau internațional, care au apreciat permanent pozitiv activitatea DNA, dar și de hotărârea secției pentru procurori a CSM, care a constatat că procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție nu și-a desfășurat activitatea defectuos. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Președintele PSD Liviu Dragnea și-ar putea afla astăzi sentința în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman, pe vremea când era șef al Consiliului Județean, actualul președinte al Camerei Deputaților, ar fi intervenit ca două subordonate de la partid să apară în acte ca lucrând la Protecția Copilului. La ultimele termene de judecate, procurorul de caz a cerut 7 ani de închisoare cu executare, în timp ce avocatul apărării a cerut achitarea. Anca Grădinaru ne vorbește despre acest dosar în care este judecat Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a fost trimis în judecată acum aproape 2 ani de procurorii anticorupție. Am calitatea de suspect. De atunci, atât el cât și apropiații politici au reclamat constant că DNA l-ar fi acuzat politic, la fel ca și în dosarul precedent, în care judecătorii l-au condamnat, totuși, definitiv, cu suspendare. Acum, magistrații îl acuză pe Liviu Dragnea că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, respectiv de președinte al PSD Teleorman, a săvârșit 2 infracțiuni. Instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, și instigare la fals intelectual. Procurorii anticorupție au explicat că în perioada 2006-2013 inculpatul, Floarea Alesu, atunci director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, instigată de Liviu Dragnea, a dispus ilegal menținerea în funcții și implicit plătirea 2 femei din bugetul direcției, care de fapt lucrau la PSD. Erau persoane pentru care ați intervenit? Categoric nu. Normal că le cunosc. Din verificări a reieșit că cele 2 femei, care își așteaptă și ele sentința, au primit din bugetul Direcției de Asistență Socială peste 100.000 de lei. Deși ele nu au venit la acest serviciu și nici nu au făcut vreo activitate în folosul copiilor defavorizați. Alături de Liviu Dragnea, în total, DNA i-a trimis în judecată și pe alți 9 funcționari din Teleorman, inclusiv pe fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana. La data faptelor, coordonator al Complexului de Servicii Destinate Copilului și Familiei, procurorii au cerut condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare, iar în cazul fostei soții, suspendarea procesului. Modificări la codul de procedură penală adoptate ieri în Comisia Parlamentară Specială condusă de socialdemocratul Florin Iordache, procurorii nu vor mai putea da informații din dosare, iar procesele vor avea reguli noi. De la Comisia Specială, legea merge în plenul Senatului și apoi în Camera Deputaților. Opoziția anunță deja că va contesta la Curtea Constituțională. Ce schimbări au votat parlamentarii, ne spune Anca Simina. Câteva modificări controversate anunță un viitor mai liniștit pentru cei anchetați. O achitare în prima instanță nu va mai putea fi întoarsă de a doua curte decât dacă procurorii vin cu probe noi, iar probele noi sunt mai greu de adus. Denunțurile după mai mult de 6 luni de la ilegalitate devin nule, iar probele trebuie supuse și expertizelor, nu doar unui control de legalitate. Iată ce se mai schimbă. Informațiile parchetelor vor sta sub cheie de acum înainte, cel puțin până când dosarul ajunge la judecată. Va exista doar o excepție: interesul public să poată fi justificat. Altfel spus, procurorii pot anunța ce politician anchetează și de ce, dar fără a da informații din dosar ca acum. Singurele înregistrări video sau audio pe care le vor mai putea da autoritățile în timpul anchetelor vor fi cele făcute în spații publice. Sintagma suspiciuni rezonabile dispare, așadar procurorii vor putea cere măsuri, inclusiv interceptări, doar în baza unor probe temeinice, nu doar a unor indicii. Oricine este supravegheat trebuie informat de procuror în cel mult 10 zile după încetarea mandatului și va primi acces la înregistrările integrale, nu doar la stenograme. Nici audiere nu va mai putea dura mai mult de 6 ore din 24, iar arestările preventive sunt descurajate. Un procuror care dispune reținerea cuiva va fi tras la răspundere dacă suspectul său este în final achitat. Cu argumentul procedurii de infringement, codurile ar urma să fie schimbate până la finalul acestei luni. Majoritatea parlamentară este însă gata și de o sesiune extraordinară. Între altele, a fost votat și amendamentul considerat de opoziție o dedicație pentru Liviu Dragnea. Dacă legea va trece de ambele camere, președintele PSD va putea cere rejudecarea dosarului referendumul, în care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Deputatul USR Stelian Ion spune că, așa cum a fost votat în comisie, noua regulă s-ar putea aplica și pentru dosare închise în prezent. La intervenția doamnei secretar de stat din partea Ministerului Justiției s-a revenit și acel articol a trecut, ceea ce permite pe viitor redeschiderea proceselor în care judecătorul care s-a pronunțat nu este același cu cel care redactează hotărârea. Din cunoștințele mele din presă, cel puțin, este exact situația cazului Liviu Dragnea, cel pentru care a primit deja o condamnare definitivă. Mai mult decât atât, s-au adoptat niște norme care permit aplicarea retroactivă a acestor prevederi. Achitarea după prima instanță, dacă procurorii nu vin cu probe noi, este a doua modificare controversată. Practic, instanța de apel nu va mai putea desființa sentința de achitare decât în cazuri excepționale. Din perspectiva puterii, există însă o rațiune pentru o astfel de schimbare. Deputatul PSD Eugen Nicolice explică. Procurorul nu are obligația și nu este ținut de faptul că acuzația lui inițială trebuie să sfârșească cu o condamnare, chiar dacă persoana respectivă a făcut și arest preventiv. Procurorul chiar el poate să ceară achitarea respectivului dacă în decursul procesului, să zicem, află că date noi despre această chestiune. Procurorul apără în primul rând drepturile și libertățile cetățeanului, deci chiar și ale inculpatului. Interesul general al societății este aflarea adevărului. De asemenea, urmărirea penală va fi limitată la un an. Dacă procurorii nu reușesc să trimită pe cineva în judecată în acest timp, dosarul se clasează. 300 de sesizări privind mitingul PSD ALDE de sâmbătă au fost postate până acum pe site-ul Meeting cu Japca. Oamenii reclamă presiuni dinspre primari sau angajații inspectoratelor școlare pentru a participa la manifestarea din weekend. În caz contrar, spun ei, ar putea fi dați afară sau ar putea rămâne fără ajutoarele sociale. Iulian Ochi ne prezintă câteva exemple. Cele mai multe sesizări vin din sudul și estul țării. Site-ul a fost construit de organizația civică Geeks for Democracy, iar reprezentantul său este Cătălin Teniță. El spune că plângerile postate nu pot fi verificate decât parțial. În momentul în care vedem niște nume, verificăm dacă aceste nume există, în primul și în primul rând. Din păcate, noi nu putem să luăm fiecare, nu știu, enunț și să verificăm dacă este adevărat sau nu. Eu sunt, au să spunem, valoarea informativă a unui comentariu. Mai multe persoane reclamă că director de școli ar presa profesori, dar și elevi, să vină la București peste două zile împotriva voinței lor. Liderul Federației Sindicatelor din Învățământ, Spiru Haret, Marius Nistor, spune că nu a primit însă nicio sesizare de abuz. Dacă era vreo problemă de genul ăsta, ne-ar fi anunțat colegii că cineva încearcă să-i determine să participe la un meeting împotriva voinței lor. Deci nu avem vreo sesizare de tipul acesta. Ideea unui așa zis meeting cu Japca a fost susținută zilele acestea și de primarul localității maramureșene, Cavnic, Vladimir Petruț. Ceea ce se întâmplă astăzi în România, mi se pare că am mai văzut doar pe vremea lui Ceaușescu, când cineva ne vorbea de la un geam și ne spunea că ne adunăm ca și animalele la ordinul ciobanului. Despre Vladimir Petruț, PSD susține că nu ar mai fi membru al partidului. Primarul de Cavnic subliniază însă că și-a dat demisia din funcții, nu și din PSD. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Activiștii de mediu protestează azi în toată țara după informația potrivit căreia guvernul de la București ar fi blocat procedura de includere a Roșiei Montane în lista siturilor UNESCO. Organizația Salvați Roșia Montană transmite că demersul executivului are loc cu doar 3 săptămâni înainte de momentul luării deciziei finale. Mihai Bucureșteanu vine cu detalii. În urmă cu o lună, forul profesional al UNESCO a confirmat că Roșia Montană are toate atributele pentru a putea fi inclusă în lista patrimoniului mondial. Însă, guvernul Dăncilă a formulat o cerere către UNESCO pentru blocarea dosarului și transmis ambasadorului României la UNESCO prin intermediul MAE. În opinia activiștilor de mediu, acest lucru este confirmarea faptului că PSD și ALDE vor să meargă înainte cu proiectul minier și că urmăresc o înțelegere cu Gabriel Resources. În acest context, campania Roșia Montană îi cheamă pe oameni la proteste în apărarea Roșiei Montane. A fost lansată și o petiție adresată Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO, prin care se solicită ca dosarul să fie lăsat să își urmeze cursul și să intre pe agenda Comitetului Patrimoniului Mondial de la finalul lunii iunie, la întrunirea Comitetului UNESCO în Bahrain. Știrile Europa FM la final, vreme caldă astăzi, local călduroasă în regiunile vestice și sudice, dar și instabilă. Temperaturile maxime vor fi de la 21-22 de grade pe litoral până la 32-33 de grade în Banat și în lunga Dunării. Ploi de vară sunt așteptate în zonele de deal și de munte, în vestul, nordul, centrul țării și pe arii restrânse. În restul teritoriului, 30-31 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București, unde așteptăm o zi călduroasă cu cer variabil. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața! Simona Halep este lăudată de toată lumea după calificarea în finală la Roland Garros, inclusiv de adversare. Învinsa ei din semifinale, Garbine Muguruza a declarat că românca nu ar trebui să aibă nicio problemă în ultimul lac cu Sloane Stephens, fiind favorită clară datorită tenisului de mare clasă pe care îl joacă acum. Muguruza, câștigătoare la Paris în 2016 și campioana în titlă la Wimbledon, a cedat ieri cu 1-6, 4-6 în fața Simonei și a spus la final că pur și simplu nu s-a putut ridica la nivelul ei, oricât a încercat. Sloane Stephens, numărul 10 mondial, a scos-o în cealaltă semifinală destul de lejer pe conaționala ei, Madison Keys, a 13-a în clasamentul profesionist. Scor 6-4, 6-4 într-o oră și 19 minute de joc. Finala feminină de la Roland Garros se va juca mâine după amiază de la ora 16 pe Arena Centrală. Astăzi au loc cele două semifinale masculine. De la ora 14, Dominic Thiem, austriacul de pe locul al 8-lea ATP, va avea în față pe italianul Marco Cecchinato, marea surpriză a acestei ediții, clasat pe 72 și care a trecut în sferturi de Novak Djokovic. Apoi, marele favorit și cel mai titrat tenismen din istoria turneului, liderul mondial Rafael Nadal, se luptă cu argentinianul Juan Martin del Potro, al 6-lea în ierarhia ATP și care a jucat ultima lui semifinală pe zgura de la Roland Garros în urmă cu 9 ani. Schimbări financiare spectaculoase în cel mai bogat campionat fotbalistic al lumii. Președintele executiv al Premier League, Richard Scudamore, se va retrage după 19 ani de la conducerea competiției de top a Angliei. În vârstă de 58 de ani și supranumit Fabrica de Bani, el a fost instalat în funcție în 1999, când drepturile TV ale fotbalului englez erau de circa 700 de milioane de euro, iar în prezent acestea depășesc 5 miliarde și jumătate. Plecarea lui Richard Scudamore va fi însă compensată din plin datorită intrării campionatului în mediul online. Un pachet important din drepturile TV ale Premier League a fost cumpărat de o companie care nu are o televiziune, ci doar serviciu de streaming. Este vorba de gigantul Amazon, deținut de cel mai mare miliardar din lume, Jeff Bezos, care a plătit o sumă încă necomunicată oficial și neconfirmată. Bezos a devenit anul trecut cel mai bogat cetățean al planetei din toate timpurile, având o avere estimată la 140 de miliarde de dolari. Câștigurile lui au înregistrat totodată cel mai mare salt de când există topuri ale magnaților, adică 40 de miliarde de dolari într-un singur an. Uite, Ezav, vezi? Aspirațional. Chiar vreau să vă întreb cam cât e PIB-ul României anual, așa, dacă aveți idee. Anul trecut, cred că era vreo 160 de miliarde de euro. Aha, cam deci acolo. Am putea să-l rugăm să ne cumpere pentru vreun sfert de an, așa. Eu cred că știu de ce a luat drepturile astea de televizare. Anglia, nu? Anglia, da. Cred că n-are nici el, nu prinde nici el, nu e abonat la Telecom și nu vede meciurile de duminică, așa cum mie mi se întâmplă pe Eurosport, știi? Și atunci a zis, bai, să le iau cu totul. Da, bine. Pe aceeași frecvență cu tine.